گلهای صحرایی برنامه شماره 30 شب از طره زلف و دامن تو بنفش و لال بیارد ببر من با غیر تو شکوه شب های جدایی نگفته افسانه عشق تو چون گنجی به کنجی نهفته غمم را ببین بیا نازنین شبت گل به هم چون بهش نیمه جان به تنم گرد شد میدن سودای تو دارم بسر بیا تا ببینی صفای مرا بیا نگه کن بر شب و روز من، حذر کن زاه پرسوز من، بیا تا شوی چون چراغ شبم، بیا تا شوی چون چراغ شبم، بیا نام تو شد روان بر لبم، بیا تا ببینی صفای مرا، بیا تا نشانی لهیب تبم، بیا تا نشانی لهیب تبم. بیا تا ببینی صفای مرا، گلهای صحرایی را همیشه رایحه دلانگیز است. آنچه شنیدید برنامه شماره 30 گلهای صحرایی بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم اداهه تنظیم یافته. آهنگ محلی، پیانوی آقای انوشیروان روحانی، ترانه از کاوه، گوینده روشنک.